na ki na mi choisi motema mosoka kinga maloba eko songa o na se amongongo na miti na pasi alamo motema motema e mabazo mabazo e ngana yo naptina bongi a petit canier fongola nga moke na pema maloba ya suo bako ebisa ngai ngana zongisaka te mazwa yo liboso Martine, Martine, moi na mama Elise, salanga plaisir d'olingana. Bisika nyoso na kokende na komona seyo, elongi e kongala o taratala e. Succès nanga e monani. Kedido. Boso Martine, Martine, moi na mama Elise, salanga plaisir d'olingana. Bisika nyoso na kokende na komona seyo, elongi e kongala o talatala e. Succès nanga e monani. Martine na ko bondela yo, Martine na ko belela, Martine na ko bondela, Martine na ko bondela yo, Martine na ko belela, Martine na ko bondela yo, Martine na ko bondela yo, Martine na ko belela, Martine na ko belela, Martine na ko bondela yo, Martine na ko belela. Martine na ko belela, Martine na ko belela, Martine na ko belela. Martine na ko belela, Martine na ko belela, Martine na martyre na ko bonela yo martyre na ko belela martyre na ko bonela yo martyre na ko belela martyre na ko bonela yo.